رسول مکرم سلام علیکم رسول مکرم سلام علیکم نبی معظم سلام سلام علیکم رسول مکرم ثنا تیری کرتا ہے قرآن کے اندر ثنا تیری سلام علیکم رسول مکرم سلام علیکم نبی معظم سلام علیکم رسول مکرم کروں آستانے پہ تیرے کروں کیوں نہ میں آستانے پہ تیرے عقیدت کا سر خم سلام علیکم رسول مکرم سلام علیکم نبی سلام علیکم رسول مکرم تیری یاد میں ایسی ساتھ بھی آئے تیری یاد میں ایسی ساتھ بھی آئے میری سلام علیکم رسول مکرم سلام علیکم نبی معظم سلام علیکم رسول مکرم یہ رب کی عطا یہ رب کا کرم ہے یہ رب کی عطا ہے یہ رب کا کرم ہے ثنا تیرے ہم سلام علیکم رسول مکرم سلام علیکم نبی معظم سلام علیکم رسول مکرم ہمیں ہے بھروسہ شفاعت پہ تیری ہمیں ہے بھروسہ شفاعت پہ تیری مٹا حشر سلام علیکم رسول مکرم سلام علیکم نبی معظم سلام علیکم رسول مکرم قیامت کے دن ساری ہوگی قیامت کے دن ساری مخلوق ہوگی سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم نبی معظم، سلام علیکم رسول مکرم. یہ دیکھا ہے اکثر ہوا درد فرقت، یہ دیکھا ہے اکثر ہوا درد فرقت، تیرے ذکر سے کم سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم نبی معظم، سلام علیکم رسول مکرم. لبوں پر رہے لبوں پر رہے اس ریاض حاضی کے، تیرا ذکر ہر دم سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم نبی معظم، سلام علیکم نبی معظم، سلام علیکم رسول مکرم، سلام علیکم رسول مکرم.